بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Jeg begynder i Allahs navn, den hvis noget både omfatter de troende og de ikke troende i denne verden, og den hvis noget kun omfatter de troende i det hinsides. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre. Ham tilhører gavmildheden og alle begavelser. Må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad, samt hans rettroende slægt og ledsager, og beskytte hans nation mod det, han frygtede for den. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter de fem forpligtede bønder. I blandt forpligtelserne er at udføre fem bønder i løbet af dagen og natten. Disse er al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha, al-subh, middagsbøn, eftermiddagsbøn, solnedgangsbøn, natbønnen, morgenbøn. Middagsbøn, dhuhr, er fire rak'a. En rak'a er en modul, som udføres flere gange i hver bøn, alt afhængigt af hvilken bøn det er. Modulen begynder med recitation af al-fatiha og ender med at knæle to gange. Al-dhuhr, dens tid begynder, når solen aftager fra sit højeste punkt i himlen. Den forbliver, indtil skyggen af en genstand bliver lige så lang som genstandens længde, inklusiv den zenit skygge. Eftermiddagsbønnen asr er fire rak'a. Dens tid begynder, når dhuhr slutter, og varer indtil solnedgang. Solnedgangsbønnen maghrib er tre rak'a. Dens tid begynder, når hele solskiven er gået ned, det vil sige, når asr slutter, og forbliver indtil det røde skær, der er i den vestlige horisont, er forsvundet. Natbønnen isha er fire rak'a. Dens tid begynder, når tiden for maghrib slutter, og forbliver indtil det sande daggry, fajr sadiq, viser sig. Morgenbønnen subh er to rak'a. Dens tid begynder, efter tiden for isha slutter, og varer indtil solnedgang, shuruq. At udføre disse foreskrevne bønder inden for deres tilhørende tidsintervaller er en pligt for enhver muslim, som har nået den islamiske definerede pubertet, er ved sin forstand og rituel ren, dahir. Det vil sige, den der ikke har menstruation eller efterfødselsblødning. Således er det forbudt at fremsætte disse bønner til før deres tid eller udsætte dem til efter deres tid uden en gyldig grund. Hvis en hindring, såsom menstruation, opstår, når der er gået så meget af en bøns tid, der kan rumme bøn, skal man indhente den. Derimod skal den inkontinente kun indhente, hvis hindringen opstår, når der er gået så meget af en bøns tid, der kan rumme både bøn og dens renselse. Ligeledes hvis hindringen ophører, og der er så mange tilbage af en bøns tid, at man kan nå at sige Allahu Akbar, så skal man indhente denne bøn, samt bønnen før den, hvis de kan slås sammen. Hvis hindringen således ophører, og der er så mange tid tilbage af al-asr, at man kan nå at sige Allahu Akbar, så skal både asr og dhuhr indhentes. Ligeså skal både isha og maghrib indhentes, hvis hindringen ophører en takbiras tid, før det sande daggry viser sig. Walhamdulillahi rabbil alamin, og Allah ved bedst.